रजनीश चंद्र विभूति ओशो नमन तव पद पंकजम। रजनीश चंद्र विभूति ओशो नमन तव पद पंकजम। जय हे पंकजम। ओशो मेरे ओशो गुरु।